Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til en sprit ny uge i finans, der ligger lidt stille for land, for her den 1. maj, så er der altså masser af markeder omkring os, der holder lukket. Der er ingen aktiehandel i Sverige, Norge, Finland, Tyskland eller England, for bare at nævne et par stykker af dem. Men altså her i Danmark, der holder vi stand. Aktiehandlen er skudt i gang. Inden vi kaster et blik på det, så skal jeg lige sige godmorgen og velkommen til dagens panel. Lars Svendsen, økonom, porteføljeforvalter, halvdelen af Svendsen og Tudborg. Ja, meget fint, tror jeg. Ja, det ved jeg ikke, Svendsen. Har du haft en god weekend? Jeg har haft en fin weekend, ja. Sådan, dejligt. Ja. Klar til en ny uge. Og velkommen også til Mikkel Gleerup. Godmorgen, Mikkel. Ja, godmorgen. CEO i offshore-rederiet Cadeler, noteret på børsen i Norge. Tickerkoden er CADLR på Euronext, altså i Norge, hvis I vil ind og kigge på aktien, mens at vi taler med dig, Mikkel. Det er en måneds tid siden, I landede et regnskab, Mikkel, og medierne, de var faktisk ude og kalde det et kanonregnskab, men da jeg hentede dig nede i receptionen i dag, så sagde du bare, nå jamen, det var jo sådan set bare som forventet. Var du ikke lige så begejstret som medierne? Jamen, det var som forventet, kan man sige. Vi var ude og opjustere i november måned, så vi vidste præcis, hvad det var, vi kom med. Så der var ikke nogen overraskelser for os, og så skal man måske også passe på med superlativerne, når det er som forventet. Okay. Ja. Ydmyghed, det er dejligt, Mikkel. Vi skal omkring, hvad der sker ude hos jer i Cadeler lidt senere i udsendelse. Du sagde blandt andet i forbindelse med regnskabet, at I har taget nogle vigtige skridt mod at løfte virksomheden til næste niveau, og hvad det niveau er, det skal vi altså høre meget mere om lidt senere. Lav, lad os starte med at kigge på markedet derude. Hvad er det for en dag? Det er vel en stille dag? Ja, det er jo det, der, men altså, vi formår dog at selv at køre op her med en halv procents penge, ikke? Herhjemme. Og det er jo så sådan set meget godt, og vi har et eller andet hængende over i USA, som ikke ved, hvad helt ender med, i form af, at den her bank, som er på en eller anden måde smeltet ned. Det First Republic Bank, som jo altså hænger i med det yderste af negle, må man sige. Ja, det kan godt være, at de har sådan til sluppet, men altså spørgsmålet er, hvem der kommer til at overtage dem. Ja. Det forlyder, der er bud fra JP Morgan Chase og PNC, som en eller anden Pennsylvania Bank, som jeg ikke rigtig kender så meget til. Men Lars Svendsen, er det noget stadigvæk, der kan skræmme markederne? Nej, det tror jeg ikke, at det kan, men altså, det viser jo bare, at det der, altså, de der problemer, der er i banksektoren, selvom hver bankmand, vi slipper herind, nu står og fortæller, at det er fuldstændig isoleret og undtagelsesvis, og det har slet ikke noget med nogen problemer at gøre. Det er faktisk ufatteligt, at det er sket og sådan noget. Alle de der sniksnak, ikke? At balladen er jo altså, det er jo stadigvæk Credit Suisse, der var den store. Altså, man jævner en bank med jorden med 50.000 ansatte, lige så stor som alt dansk bankvæsen. Og der er ligesom ikke rigtig nogen, der kan forklare, hvorfor. Og at den der berømte obligationslån, de også forsvandt ud om blå luft, ikke? At det er jo ligesom det store problem. Og det her, det er jo så en... En anden aspekt, men altså, hvis det er formentlig kun, og jeg tror faktisk det er rigtigt, det er kun det her, nogle få, som har lænet sig op af alt det her IT-sektoren, ikke? Og der er to. Så nu står du også ligesom bankmænd og siger, ja, det er ikke et stort problem. Ja, det gør jeg. De har ret med, og jeg prøver bare at fortælle også, at det store problem er jo, jamen det store problem er jo ligesom at forklare, hvad skete der i Cadeler, ikke? Altså, i stedet for at lave en advokatundersøgelse af Lisette Risgaard, skulle jeg lave den af nedsmeltning i Credit Suisse. Altså, det var så stor en bank, og nu er der kun en tilbage, stort set reelt, i Schweiz med UBS. Ikke? UBS, ja. Så hvad hedder det? At det er ikke bare noget, man sidder og siger, nå, ho, og plop, så får du lov at få den her. Og... Men Lav, du havde faktisk nogle betragtninger herover af morgenkaffen, som handlede lidt om det, du kaldte bankernes grundlov. Altså, hvis man nu med en mobiltelefon på ganske få klik, kan tømme en bank på ingen tid, så er bankernes grundlov sat ud af spil. Kan du ikke lige udfordre det mere? Og det er jo, at man kan sige, at det, hvad laver en bank, ikke? Altså udover at være et IT-system, som er meget vigtigt, og noget infrastruktur i samfundet til at få betalinger og ting og sager til at fungere, så er det jo det, man kalder for løbetidstransformation, at en bank modtager indlån, og jeg kommer, og så kan jeg gå ned og hente mine penge 10 minutter efter, og så låner man den ud i længere tid end det, som jeg har krav på at få dem tilbage. Det hedder løbetidstransformation. Man låner længere ud, ikke vanvittigt langt ud, men måske 3, 4, 5 år på kreditter, på den ene side, og så har man, som man får mere for, og så har man indlån, som er meget billigt eller næsten nul, ikke? Og så har du en marginal på det. Men hvis de der indlån kan forsvinde, som duk for solen med, at alle har mobilbanker og bruger mobiltelefoner, eller de bruger, jamen så er den der jo lige pludselig, hvis, og det har, balladen har vi jo haft helt tilbage fra finanskrisen, hvor finansmyndighederne jo strammede reglerne for, hvor solide skulle banker være. Men det er klart, hvis man skal matche tingene, i kreditforeningssystemet er der jo matching, ikke? At mellem aktiv og passiv, hvis man skal det, så er der jo ikke nogen forretning. Mm. Og så kan virksomheden lige så godt låne selv, og det er jo også DSV at gøre, og DFDS, så jeg vil lige gå ud og lade os tage obligationslån, det kan du snart også begynde på. Men det gør det jo, fordi så er der jo ingen grund til at have en bank. Og det er der, at den bider, fordi hvis, og det er også derfor, altså, jeg tror nærmest, at det har ændret med, at man kan ikke køre med den der med begrænset. Altså i Danmark har vi i princippet 100.000 euro, ikke? Altså 57.000 kroner, og resten, det kan Carlsbergs milliarder gå op i røg, ikke? Og tilsvarende i USA er de $250,000. Mm. Men altså, du er nødsaget til at udvide det der nu, er måske nærmest fuldt. Men fordi ellers så risikerer man jo, at de der penge bare... Og så fiser det over et andet system, så farer de rundt i hele systemet, ikke? Så betyder det også, at vi som investorer er nødt til at risikovurdere bankerne på en helt anden måde nu? Ja, det må jeg være på, hvorfor investor du er. Hvis du har sådan nogen som dig og mig, som har en ret begrænset balance, så er det jo ikke så stort et problem, selvom jeg er jo nødt til at tabe en halv million på en bank. Men det skal du jo sådan set, ikke? Og det store problem er jo virksomheder. Så du sidder og siger, men hold kæft, altså Norden dernede, ikke? Han har jo 5-600 millioner kroner stående i banken, ikke? Mm. Altså siger hele tiden, siger, og han har 750.000 kroner i garanti, ikke? Du skal ligesom stole lidt på, at Danske Bank åbner i morgen, ikke? Mm. Derfor er det, at du bliver nok nødt til at gøre det, selvom, og det er der ikke nogen, der helst vil, fordi så tager du jo den kommercielle, så laver du jo statsgaranti for. Nu har vi jo en direktør her i studiet, Mikkel. Jeg får da lyst til at spørge dig. Altså, begynder du at kigge på dine bankforretninger med andre øjne efter alt det her sket i USA? Altså, jeg vil ikke sige, det er ikke på grund af det her, vi kigger på det. Men vi har helt klart en strategi om at sprede vores bankforretning ud over flere banker. Og så syndikere det, som man kalder det. Men er det noget nyt? Ja, eller har det altid været sådan? Det har man gjort i hvert fald, når man tager de her meget, meget store lån hjem og så videre, så har man syndikeret det ud, så man er dækket af på sin bankforretning. Okay. Men det er jo interessant det her. Vi følger selvfølgelig med i, hvad der sker, fordi det er jo ret vildt, det der sker. Men jeg vil sige, at for vores forretning, vi oplever, at bankerne de er mere interesserede end nogensinde før, også på grund af de her Poseidon-principper, som har forpligtet bankerne til at investere i de her ESG-forretninger. Mm. Så vi er i gang med lige pt. At rejse gæld til de to første af vores nybygninger. Og der har vi tre gange større commitments, end vi har brug for. Okay. Så man kan sige, at bankerne er virkelig interesserede i at komme med. Det er klart. Ja. Nå. Ja, altså, vi har jo den berømte historie. Det skal ikke helt dø i synden, selvom jeg holder meget Sealand. Og også guttermanden, der passer det derude, som solgte nogle aktier forleden, der er blevet skældt ud for det. Men den der med, de havde 148 millioner stående over i den der SVB-bank. Ikke? Og så heldigvis blev de reddet, ikke? Men altså... Det er, de har 1,4 milliarder i alt, fordi de brænder jo kasse, ikke? Ja. Men altså 148 millioner, de måske havde set gå op i røg i en bank i Californien. Ja. Ikke den måde, man driver biotech på, vel? Nej, det havde nok ikke været så godt for Beldo. Adam Sinsberg. Nå, Lars Svendsen, 50% sådan cirka af S&P-selskaberne har aflagt regnskab, og 80% af dem har altså slået forventningerne. Det skrev Factset her forleden dag. Ja. Svendsen, er vi ikke kommet meget godt igennem det her? Vi er kommet meget, jeg vil ikke sige meget godt, fordi de der forventninger er jo også sat ned. Det er jo det, der med hele tiden, du regulerer også, ikke? Men jo, det er vi. Der har ikke været nogen katastrofer. Det har der ikke. Og det er en god ting, og det viser, at den positive budskab er ikke så meget, det er, at de var slæbset. Det er ikke, fordi det går godt, men at selskaber har faktisk godt styr over det. Ikke? Og det er jo sådan, at nu vil jeg gerne rose IT-verdenen, at alt det der... Ja, du tror jeg godt. Nå, men alt det der... Jeg er helt nervøs for dit ja, ja, ja. Nå, men alt det der SAP, det gør jo, at de har altså styr over det. Så det er ikke sådan noget, hov, nu er den helt gal, og hvad gør vi nu, og alt det der. Der er greb om det, men altså, man skal bare lige huske også nogle ting omkring det, det er, at dels vil alle på børsmarkedet, vi vil gerne fortolke det positivt, fordi markedet også har mig, ikke? Og at det andet er, at de her tal er jo også, inflationen har jo skubbet alting op. Så derfor kan man ikke bare sammenligne at tjene 10 millioner og 10 millioner. Det kan du ikke, vel? Nej, altså det er også lidt... jeg ved ikke, om det er sjovt, men vi står og jeg synes, at det er fint, når man tjener et eller andet x antal procent, og så glemmer man måske lidt at kigge på, at hvis inflationen ligger sådan 5-6 Altså forleden, der kom Carlsberg, de fortæller altid, at det er godt regnskab. Uh-huh. Det er, for at undgå misforståelser blandt analytikere, fortæller de altid, at det går fantastisk godt. Men pointen der var jo, at de havde sat priserne værd med 12%. Ikke? Og jeg tror, omsætningen regnede med i år, hvis de er med knap 8. Så vil sige, hvad så? De siger også, at der er en forbedret pris per hektoliter. Ja. Det er nok, hvad du oplever. Ikke? Så, ja. Nå, men masser af udfordringer er der altså stadigvæk derude, hvis vi kigger makroøkonomisk på det. Og der var altså også et tal her søndag fra Kina, PMI-tal i fremstillingsindustrien kom ud, og ja, de siger jo altså noget om aktiviteten i hele verdens produktionshal. Det faldt overraskende til under 50, som er det her ligesom ligevækstpunkt, vi plejer at sige. 49,2 var de faktisk nede på, faldt fra 51,9. Lars Svendsen, fremstillingsindustrien, ja. Det går den forkerte vej. Ja, det ser sådan ud, men det, nu er det jo sådan lidt tæt på. På noget punkt bevæger sig, ikke? Og vi havde talt sidste uge, som ingen fortalte noget om. Jeg ved ikke, om det var biased manipulation også her hos os, at der kom nogle væksttal ud for EU og Tyskland, som jo var helt nede på, jeg tror faktisk, EU mener man er minus. 0,1 kom de ud på. Altså, så er det jo det. Altså, alt, hvad der er, det er jo lige så godt være minus. Ja. Det skal være plus 0,1. Ja. Det er lige meget. Pointen er, at hvad der er under 2%, det er udtryk for, at verden er gået stå. Så hvad hedder det? Og det er det, og så om den så er gået i stå rigtig minus, eller det har jo ligesom også, som bremser en bil op og ned, ikke? Og accelererer op. Men så jo, men altså, der er ikke gang i det, også, men altså reelt set er Kina jo på vej op. Det, der er lidt tricky i det, det tror jeg i hvert fald er, men pointen er, at det synes jeg tager længere tid før, ligesom er det lettere. Ikke? Vi har jo balladen på boldmarkedet, nu er du jo en slags skiftmand, jo, eller er skiftmand, men selvom du ikke er i bold og sådan noget, men der sidder de jo også hele tiden og diskuterer, fordi hvis du kigger på sådan noget med stålproduktion og sådan noget, så går det ikke godt i Kina endnu, men de er faktisk begyndt at importere, og du skal jo have råvarerne frem, før du kan producere. Så derfor tyder det jo lidt på, at man er altså ved at skrue op for tempoet, men det er bare ligesom ikke rigtigt. Det tager længere tid, end man lige troede. Ja, det er ikke rullet igennem. Nej. Og forbrugerne derude i Kina, de synes jo også blevet skræmt så meget fra sans og samling, at de ikke bare farer ud og bruger kassen nu, de er sluppet fri fra corona. Og herhjemme, Svendsen, der mener ABG Sundal Collier i deres nyhedsbrev her til morgen, altså, at man skal kigge noget på de der kinesiske PMI-tal, hvis man er FLSmidth-aktionær. Kina er den marginale aftager af blandt andet kobber, og i øjeblikket er kinesiske PMI en af de vigtigste indikatorer for investorer med fokus på mining-sektoren, skrev de altså her til morgen. Nej, det selvfølgelig ikke. Men det føler du ikke, sagde du det? Eller sagde du, det føler jeg ikke? Følger. Okay, godt. Nej, men altså, problemet er også nogle gange, så er der et eller andet tal, og så skal de gøre sig klog. Problemet er, at de er jo, alt det der er jo, kommer jo op, men så spørgsmålet bare, hvor langt, men jeg tror ikke, det er, fordi den er gået fra 51 til 49, det tror jeg ikke flytter meget på det der halløj der. Nå, der var altså også væksttal ude fra USA. Nu siger du, at vi er biased og ikke nævner den slags. Ja. Det gør vi altså gerne. Ja, 1,1% var de kun i den første opgave over Q1, så ja, der er altså heller ikke meget gang inden derovre. Betydeligt mindre, end der var ventet. Der var ventet sådan nogenlunde det dobbelte. Men nu vi snakker om Kina, Svendsen, så var der også et kinesisk selskab, som var ude, og der er i hvert fald tale om, at der måske er et take-over-bud på vej på Electrolux, og det er altså nogle rygter, der faktisk har eksisteret siden februar 23, men der var Electrolux ude at sige, nej, det har ikke noget på sig. Ja. Nu begynder de altså at flyde igen på gangene, kan jeg høre, og der er ikke nogen, der vil bekræfte noget som helst. Mm. Det var et flot regnskab, de landede her i sidste uge. Electrolux og aktien, den steg også 16-17%, men vil det være noget, der var interessant at kigge på for dig? Nej, ikke på Electrolux som aktie, men det er jo sætte Persson en gang med at tænke derhjemme, fordi han har også på det her, men, og han har også været inde i flere gange, men og Electrolux er blevet delt nogle gange. Også det er noget med sådan noget business, store maskiner og sådan noget der, det kører for sig selv, og ikke i det der selskab med hvidevarerne til forbrugerne, men det vil jo være det, hvis det kommer derhen, fordi det er jo ligesom en, han er jo, jeg tror næsten, han er verdens største og næststørste hvidevareproducent. Mm. Så hvis de ligesom snupper sådan en, så, altså, hvis du tænkte, at det skete, at Kina købte Renault eller sådan noget, de køber jo ikke Folkevogn, men så vil det jo også være ret interessant, fordi det kan godt gå hen, og altså, de bevæger sig jo ind i alt det der, og det kan da sagtens være, at de også vil have fat, og Electrolux har jo, jeg ved simpelthen ikke, hvor mange mærker, hvis du køber Sanusi, så er det jo også Electrolux og AEG, og jeg ved snart ikke hvad. Okay. Så jo, det er interessant, men jeg tror ikke som aktie, og jeg ved heller ikke, om jeg vil Altså, man skulle satse på, at man kan få en tjene til en citronmand ved, at den rykker frem. Men det tror jeg ikke, men, okay. men med det er interessant. Men prøv, vi kan få Peter i morgen til, yes. for den har været op en gang før. Vi sender endnu en svensk aktie til Lars Persson, ja. Han er med os i morgen. Så ledes altså et par nyhederne her en mandag morgen, hvor vi handler en lille bitte smule opad på det danske marked. I hvert fald det er så næsten også det eneste marked i vores del af verden, der er åben. Vi har besøg af Mikkel Glev fra Cadeler. Vi skal høre lidt mere om selskabet og dets fremtid. Og hvis du har spørgsmål eller kommentar til det, så er du velkommen til at skrive til mig. 42 42 03 21 er nummeret på sms'en, så send den hurtigt afsted, og så skriv Mio i starten af din besked. Ja, der er altså fuld fart på offshore-rederiet Cadeler, men er udviklingen holdbar, eller kan tingene også nogle gange gå for stærkt? Det ser vi på sammen med selskabets administrerende direktør Mikkel Glerup og Lau Svendsen i dag. Lau, først og fremmest, har du egentlig Cadeler-aktier? Nej, ikke, men okay. Det er en pause. Okay. Og det var, som vi snakkede faktisk lidt om, inden, nu skal vi ikke sidde og fortælle, hvad vi tiltalte også med Gård og Hyggeland, men jeg lavede en bytter, som gik galt, og det sker nogle gange, fordi jeg mente, at jeg har haft Cadeler fra... Dem, jeg havde lå på fra 33, der var så op i 45 eller sådan noget, været i 48, så siger jeg, nu tror jeg, tager en pause, fordi der er også det der problem, vi skal nu tale om lidt, at det er sådan lidt et overgangsår, inden de store år, der skal rulle her fra 24. Og så købte jeg en anden, jeg er gået i samme branche, som hed Ocean Heavy Transport, som der faktisk var byttet navn til Seaway 7. Og Lars Persson, nu nævner igen, han ejer jo Subsea 7, og de var så gået sammen, Subsea 7 og, det her OHT, for at lave et fælles selskab, hvor de skulle putte penge ind og lige om larm og alt muligt. Og det var sådan set meget godt oplæg, selvom det var nogle gamle skib, de har, og det er noget halvrod, men det der nye. Men så lige pludselig, der er ikke engang gået halvår, så laver de om på det hele. Nu skal den så køber Subsea 7, det der børsnoteret, som laver altså sådan nogle rørledninger ned på havbunden og sådan nogle entreprenørvej. Nu køber han det så helt ud. Mm-hmm. Og så blev det jo ikke et... det var jo meningen, var, at det skulle være sådan en ligesom Cadeler, og de har også nogle heavy transportskib og sådan noget. Så, altså, det er jo sådan noget... Med det der Norge, der bliver nogle gange sådan... så i virkeligheden kommer jeg til at tabe. Det var ærger mig jo. Bestemt. Men det kan bare være, at vi kan vende... Ikke vi kan, meget. Jeg behøver ikke undre mig, men... vi kan vende tilbage til, Lav, med hvad du ligger i det der ord pause, for det lyder som, at du gerne vil ind i aktien igen. Mikkel, ja, vi skal høre meget mere om. Altså, kan du ikke lige først og fremmest sådan i hovedoverskrifter fortælle, hvad er det nu, I laver ude hos Cadeler? Vi installerer fundamenter og vindmøller på havet. Mm. Sådan ret simpelt. Ja. Og hidtil har vi kun gjort det i Europa, men man kan sige, at vi kigger på verden nu, fordi at verden, eller vores industri, den går globalt. Og så er der mange af vores kunder, der gerne vil have, at vi følger med. Mm. Og så er vi i en branche, der vokser et sted mellem 23-27% om året, afhængig af, hvem man tror på. Så man kan sige, at det gælder om at virkelig have styr på sine ting, så man kan følge med den vækst i industrien. Så der er gang i branchen, kan jeg næsten høre, og der er altså også udsigter til, at I måske kommer andre steder hen i Europa. Men Lav, han er altså inde på, at der på en eller anden måde er lidt, han kalder det et overgangsår, 2023. Altså jeg hørte, at han sagde, da det første gang blev omtalt i klubben, at han havde solgt sine aktier, og der sagde han jo, at det der med, at der var udfordringen, det var, at vi havde jo, indtil vi var fully delivered, altså indtil vores nye skib kom på vandet, der var jo noget tid indtil det, og det var ligesom der, han sagde på det tidspunkt, det bliver rigtig interessant. Jeg tror dog, Lav kommer hjem igen, fordi at jeg tror godt, han kan se, at der er noget i det her. Og man kan sige, vi har jo haft stor fokus på at vækste hurtigt tidligt, så vi kom foran kurven. Og det var virkelig vores fokus, og det gjorde vi. Og så derefter var vores fokus så at virkelig udvikle vores ordrebog. Og man kan sige, da vi listede i 2020 i Norge, der var vores ordrebog 290 millioner euro. I dag er den 1,6 milliard euro. Så vi har leveret det, som vi har sagt til vores investorer. Og det, der sker nu, det er, at vi ser også, at det er en anden type investorer, der kigger på os. Og det er selvfølgelig interessant. Altså, man kan sige, at tidligere har vi jo arbejdet med de investorer fra IPO'en og frem efter. Men dem, der kigger på os nu, det er jo mange af de store, måske sådan typisk sådan infrastrukturinvestorer, der kigger på os. Mm-hmm. Og det gør jo også, at der sker en masse skift lige nu. Så det, jeg vil sige, det er interessant, det der sker, og vi følger planen. Men har I også masser af analytikere, der kigger på jer, altså som dækker aktien, eller hvordan er det lige med det? Det har vi. Mm-hmm. Vi har masser af analytikere. Jeg tror, der er 7, der dækker aktien lige nu, eller jeg ved, der er 7, der dækker aktien lige nu. Mm-hmm. Men med forskellige omhu, vil jeg sige. Altså, der er nogle af dem, det? Jamen, altså, der er blandt andet en analytiker, som ikke har opdateret sin rapport siden april sidste år. Man kan sige, siden der har vi lavet to private placements, og vi har bestilt to nye skib, og vi har opjusteret vores forventninger til årsresultatet. Så det synes vi måske, det er... det er en udfordring. Og noget af det, vi bliver målt på, det er jo konsensus. Hvad siger gennemsnittet af analytikerne? Men når de ikke opdaterer, så er det selvfølgelig en udfordring. Men det gør vi noget for, fordi vi har et samarbejde med analytikerne, så det er ikke en smedekampagne mod analytikerne, men vi har et ansvar for at fortælle analytikerne historien, således at de forstår den. Men vi har også en opgave i at sørge for at have fat i analytikerne. Så noget af det, som vi arbejder med nu, det er at have en månedlig analytikerkald, hvor vi opdaterer dem på, hvad sker der, og hvordan er vi ledes. Og vi arbejder også meget med det her med, hvordan får vi forklaret historien, så alle forstår den, fordi de vil gerne prøve at gøre os til shipping eller til et byggeselskab, og vi er sådan en hybrid, der ligger et eller andet sted imellem. Så udfordringen for os, det er også at forklare historien på en måde, så alle kan forstå den, og det forstår vi godt, at det er ikke nemt. Men vi har arbejdet nu siden i perioden på den her uddannelse af både investorer og analytikere, således at casen den er nem at forstå. Mm. Og Mikkel, så er der altså den der ordrebog, og om det er et overgangsår eller ej, det behøver vi så ikke at gå meget mere ind i, men altså den der ordrebog, hvordan udvikler den sig lige for tiden? Jamen det går meget, meget stærkt den rigtige vej. Hvad er det for type ordre, I får? Jamen, nu har vi jo lige landet en ordre med Ørsted i sidste uge. Vi skrev under på den i tirsdags ude på Wind Europe her i Bella Centeret. Og det er en ordre på Hornsea 3, hvor vi skal lave alle monopælene, de her fundamenter, man banker ned i havbunden, og så skal vi lave halvdelen af møllerne. Og de to kontrakter sammen har en værdi på mellem 500 og 700 millioner euro. Så man kan sige, det er en ny type kontrakt for os. Den del, der handler om fundamenterne, fordi nu snakker vi om det her TNI, og TNI, det står for Transport and Installation. Og det transport er ikke noget... og installation. Ja. Ja. Desværre skadet lidt af at være i en industri, hvor vi taler rigtig kender meget. Det så godt. Ja, desværre. Yes. Men man kan sige, at vi... Det her TI, Transport and Installation, det er ikke nyt for os. Det har vi jo gjort på møllerne i lang tid. Men der, hvor det er nyt for os, det er jo på fundamenterne, og der kan man sige, det... arbejdsomfang, der ligger, når du laver TRI på fundamenterne, det er større. Så den del, der ikke relaterer til skibene, er større. Det så betyder for os, det er, at vi kan lave mere omsætning, og der er også profit på ting, der ikke kræver en kapitalinvestering i selskabet. Og det synes vi, det er rigtig god forretningsfølelse. At bruge skibene som noget, der kan skabe noget mere. Fordi skibene er efterspurgte. Så det vi gør, det er, at vi tager et skib, der er meget efterspurgt, og så sørger vi for, at det skaber mest muligt. Og vi er på de her F-klasse skib her. Hvis vi kan blive ved med at lave den her type kontrakter her, så er vi nede på et sted mellem måske 3 og 4 års tilbagebetalingstid på sådan et skib. Det koster 350 millioner, og det synes vi, det er rigtig sundt. Så er det du taler om, når du siger i forbindelse med regnskabet, at det er et vigtigt skridt i forhold til at løfte virksomheden til næste niveau? Er det det her TNI på fundamenterne, det handler om? Ja, det er det, det handler om. Og hvad kommer det til sådan, på lidt længere sigt at betyde for udviklingen, den økonomiske udvikling af Cadeler? Det betyder rigtig meget, fordi at vores cashflow, det stiger jo rigtig meget på grund af de kontrakter, og vores toplinje stiger også rigtig meget. Plus at det skaber nogle nye synergier for selskabet. Det vi kigger på hele tiden, når vi diskuterer strategi, så har vi sådan et billede af hele værdikæden. Og man kan sige, da vi kiggede på møllerne, der var fundamenterne det klare næste skridt i forhold til synergier, ligesom at selve den vedligeholdelsesdel, der ligger på møllerne, også var. Når man nu er gået ind i sådan et område, som det her TRI på fundamenterne, så åbner der sig nogle nye områder op. Og man kan sige sådan helt kort fortalt, så ønsker vi at være en del af industrien i de områder, hvor det er vanskeligt at være. Så der skal enten være kapitalinvesteringer, som skal have en vis størrelse, og så skal der være barriere til at komme ind, som handler om det, man skal kunne med ingeniører og viden om det her. Så I kommer ikke til at se os for eksempel transportere teknikere frem og tilbage mellem møllerne i sådan en crew transfer. Det kommer vi ikke til at lave. Mm. Men Mikkel, på vej op i et helt andet niveau med Cadeler, det betyder vel også brug for en masse nye mennesker, og I har allerede været ude og ansætte en hel masse, ved jeg, men der skal sikkert flere til at arbejde i jeres nye kontor. Hvordan, altså, er det let for jer at få fat i den slags mennesker? For jeg tænker, det må være sådan meget specialiseret medarbejde, I har brug for. Det er der helt klart. Altså, man kan sige, kort fortalt, så oplever vi faktisk en utrolig stor søgning til selskabet, så der er en interesse i at komme og arbejde for os. Vi gør også meget for vores medarbejdere, og det prøver vi også på at markedsføre os på. Men vi oplever helt klart, at der er mange, der gerne vil arbejde hos os, men vi har også nogle stillinger, der er virkelig vanskelige, fordi når nogle af de stillinger, der er der måske et sted mellem 20 og 50 mennesker på verdensplan, og typisk så skal de hentes andre steder. Vi har også cirka 30 nationaliteter, der arbejder ude hos os i Ørestaden. Så man kan sige, at vi er ude at hente folk rundt omkring fra industrien. Senest har vi ansat en contract manager, en dame, som kom fra Tyrkiet, som arbejder i byggeindustrien i Tyrkiet. Så man kan sige, at det er sådan helt klassisk Cadeler medarbejder, sådan en, der har været i et eller andet sted i en industri, der minder om vores, og som så kommer ind. Men det er jo sådan lidt det, jeg sådan pinpointer, når jeg står også her i min indledning og siger, at vi kan godt lide, når det går stærkt som investorer. Der må godt være fart på en virksomhed. Men nogle gange så kan det måske også sådan komme derud, hvor det ser ud til, at det går for stærkt. Er det en fare for jer, Mikkel? Det er en fare for alle virksomheder, der vækster. Men jeg tror, det er vigtigt at holde fokus på det, der er det fundamentale i virksomheden. Det der med at sikre, at man bliver med at generere cashflow, altså så man kan betale sine regninger og så videre. Og så også at sørge for, at den her kulturadaptering, der er med de nye medarbejdere, vi får ind, fordi som jeg sagde til dig før programmet startede, vi skal stadigvæk ansætte 70 mennesker i år. Og det er selvfølgelig mange, når vi er cirka 110. Men vi arbejder meget på det her med, at man forstår den kultur, man kommer ind i. Jeg har jo tidligere omtalt her i klubben også det her, at man skal igennem en rådvinssamtale med mig, inden man kan blive ansat. Og det er jo sådan, det er. Altså, vi prøver på virkelig at gøre alt, hvad vi kan for at screene mennesker og sørge for, at vi får de rigtige ind. For vi vil helst ikke ødelægge den kultur, vi har, for vi har en rigtig god kultur. Rødvindssamtale tør det stadig det er Mikkel i disse tider. det kalder vi det. Okay. Det handler om, at vi ansætter ikke nogen, vi ikke har lyst til at drikke glas rødvin med. Okay. Må jeg lige spørge noget? Hvis jeg forstår det rigtigt, så kan du sige, at jeg ikke ved det, men er det ikke rigtigt forstået, at I selv, altså I laver tingene selv in-house? Altså I har jeres egen besætning på. I bruger ikke bemandingsfirmaer og alt sådan noget. Og hvor langt hen går det, når I så man skal skrue sådan en op? Der må jo også være nogen, der kommer fra Vestas og er med til at skrue den op og sådan noget. Altså, hvor langt går, er det jeres folk, der skal stå og have ansvaret for at sige, bim, nu står den der, værsgo, nu virker den. Vi tænder lige for knappen, så virker den. Altså, hvor meget er jeres, og hvor meget er så nogen, I har ind udefra? Altså, man kan sige, på det her nye fundamentskontrakt, der bliver det næsten alt sammen vores arbejde. Og det er korrekt, vi bruger vores egen folk, for man kan sige, vi siger, at de her skibe er i virkeligheden bare store stykker stål, som ingen værdi skaber, medmindre det er den rigtige besætning, der driver dem. Ja. Så derfor er det vigtigt for os, at vi ved, at den samme besætning kommer tilbage igen. Vi investerer jo mange penge i træning af den her besætning. Ja. Vi har også mange kunder ombord, så den måde, vi håndterer kunden ombord, det er vigtigt. Så vi leverer mere og mere, og vi har jo kontinuerligt en dialog med vores kunder, hvad enten det er Siemens eller Vestas, om der er nogle ting, de gerne vil have, vi løser for dem. Vi vil ikke være konkurrenter med vores kunder, men vi vil gerne løse de opgaver, som de mener, der giver værdi, at vi løser. Så generelt så skubber vi til det, så vi løser mere for dem. Sådan en, der skal sidde og kravle rundt op i toppen på vindmøllen for at få den til at snurre rundt, når de skruer vingerne på, alt det der. Er det dine folk, eller er det Vestas folk? Det er typisk Vestas folk. Men det er noget, vi godt kan løse for kunden, hvis de ønsker, vi skal gøre det. Okay. Okay. Men Mikkel, der blev altså landet en stor og fin kontrakt med Ørsted i sidste uge. Det var på Wind Europe, fortalte du os årligt tilbagevendende vindkonference i Bellacenteret. Den fandt altså sted i sidste uge. Hvor lang tid tager det egentlig at lande den slags kontrakter, når du sådan er ude og tale med potentielle kunder? Ja, man kan sige, at lige præcis den her kontrakt, den er speciel, fordi det er første gang, vi laver den her type kontrakt. Men da vi bestilte F1-skibet, der var det faktisk med en forståelse med Ørsted om, at vi gjorde det her sammen. Mm-hmm. Og så har vi så brugt tid siden, vi bestilte det i maj sidste år, så vi har brugt tid siden på at først at komme igennem den første kontrakt, hvor de ligesom reserverede skibet, og så bagefter den her TRI-kontrakt, hvor vi så finder ud af, hvordan skærer vi kagen, hvad leverer vi, eller hvad leverer vi ikke. Fordi man har også tendens til at, ligesom at generalisere, at TRI-skub, det er bare det er. Og det er det ikke helt, fordi der er nogle ting, vi har skåret ud, nogle risici, vi ikke er komfortable med. Men det har taget cirka et år. Og jeg vil sige, at Ørsted har været virkelig en medspiller, og de har også givet os en chance. Altså Ørsted har jo udtrykt over for os, at de gerne vil have os med over at lave det her. Og det har vi så sagt ja til, men vi synes også, det er en ret unik mulighed at arbejde sammen med verdens største developer af offshore vind på det her scope. Så det er noget, vi sætter utrolig stor pris på. Og vi har også, jeg sagde også, da vi så underskrev ude i Bella, der sagde jeg også tak til Ørsted for tålmodigheden, for vi har nok ikke været den nemmeste at skrive under med lige på den her. Men det er jo fordi, at vi vil være helt sikre på, at den kontrakt, vi skrev under på, den også kunne bruges igen til det næste projekt. Så den skulle være rigtig, den skulle sidde lige i skabet. Men hvor mange er I sådan i konkurrence med, når der skal landes projekter derude i verden? Det er meget forskelligt. Altså nogle, det er jo bilaterale kontrakter, vi skriver under på, og andre, det er jo store EU-tenders, hvor man er igennem sådan en tenderproces, hvor man kan være med 10 eller 12, eller hvor mange der er. Men jeg oplever helt klart, at for tiden, der er det andre ting end det. For 3-4-5 år siden, der var det måske mere pris og sådan noget, der betød noget. I dag, der er det andre ting, der betyder noget. Jeg mener helt klart det med, at du har det rigtige team til at eksekvere kontrakten. Altså, jeg snakker meget med teamet, eller taler meget med teamet om det her med, at vi leverer garanti for eksekvering til kunden. Fordi det værste, der kan ske for kunden, det er, at de sidder med 100 møller på kajkanten og ikke får dem installeret. Så der er altså masser, der laver det, som I laver rundt omkring i verden. Og I er jo indtil videre alene i Europa, men forhåbentlig på vej ud i resten af verden. Altså, det marked, som der er, det hele marked, det globale marked, Mikkel, hvor stor en del har I egentlig af det? Uf, det er svært at svare på, men vi ligger nok på omkring 20% af markedet i dag. Og når de nye skibe er leveret, så ligger vi nok på cirka et sted mellem 30-35% af den totale kapacitet for den her type skibe. Vi har så valgt at sige, at to af de skibe, de skal lave fundamenter, og det gør selvfølgelig, at på Mølledelen, der kommer vi lidt længere ned, men det der er, vi kigger selvfølgelig også på, hvordan ser den her efterspørgselsligning ud. Og lige nu der ser det ud som om, at på fundamenterne, der er mere efterspørgsel, end der er på møllerne. Og det er også noget af det, der har drevet vores beslutning. Det gode ved de skib, det er, dem kan vi konvertere på 14 dage, så kan de lave møller. Så det har jo også drevet vores beslutning. Men jeg synes helt klart, at der er noget, altså der er sammenhæng mellem det, vi siger og det, vi gør, og det er noget af det, vi får ros fra investorerne for. Altså det, som vi har sagt, at vi gør, det er også det, vi eksekverer på. Så hvad er din tidshorisont i forhold til at komme længere ud i verden? Jamen altså, vi arbejder med det her over 10. Altså, jeg vil sige, at i vores industri, der er 27 dage i dag, og 28 dage i morgen. Okay. Så det, vi arbejder med lange tidshorisonter. Vi byder på kontrakter hele ud til 2039 lige nu. Okay. Så det har jo ændret sig rigtig meget, men man kan også sige, fra kundernes synspunkt, så når de bygger vindfarme, og de ved, der er nogle development zones, som de får, og der, hvis de skal afdække deres risiko på at få et skib, så er de nødt til at booke det, og det ved de godt. Og den måde, de så gør det på, det vi ser lige nu, det er, at de køber fra toppen af pyramiden, for det er den måde, de bedst kan risikoafdække, for de har jo ingen jordbundsprøver og sådan noget derude, og det laver man jo også offshore. Mm. Så det er jo noget af det, vi ser. Men det er meget lang tid at arbejde med, Mikkel, og det er så åbenbart vilkårene i din branche, men det, altså, vi lever jo en tid, hvor vi dårligt nok kan se, om der kommer recession her inden for den nærmeste fremtid. Der er masser af usikkerhed derude, der er masser af sorte skyer på den økonomiske himmel, og så er der jo også vel en helt transformation af energimarkedet, som er i gang, og som er ude i 2039, så ser energisammensætningen måske helt anderledes ud. Mm-hmm. Hvordan forholder I jer til det? Jamen, altså, man kan sige, at vi forholder os til det, som vores kunder gerne vil købe. Det er faktisk ret simpelt, mm-hmm. fordi at jeg medgiver dig, der kan godt være andre energikilder, der kan spille en rolle i 2035 eller 2039. A-kraft kunne være en af dem. Men jeg forholder mig til det, kunderne vil købe, for det er jo lidt det, vi er nødt til. Så jeg vil sige, at altså jeg tror jo 100% på, hvad kan man sige, på vedvarende energi bredt. Jeg tror, det er den retning, vi skal i. Lige nu der får vi jo noget traktion på grund af det, der sker i Ukraine og Rusland, og energisikkerhed, det er noget, det betyder meget, og vi har helt klart fået politikerne op af sengen og i gang med det her projekt her. Men jeg tror stadigvæk på, når tingene normaliserer sig, så vil vi faktisk se endnu mere traktion, fordi at man står over for et problem, som er større end det, man måske har afdækket lige nu. Fordi lige nu der er fokus på energisikkerhed. Der er jo egentlig ikke så mange, der snakker. Eller det er der stadig mange, der gør. Men agendaen på energisikkerhed er bare mere højt råbende, end den er på klimaforandringer. Ja, må jeg lige spørge dig om ting på vores lytteres vegne? Fordi vi har jo ufattelig mange mennesker, der har aktier i Vestas. Det er 170.000 mennesker i alt, og de fleste er i Danmark. Men altså, er det ikke rigtigt forstået, at det bliver i 24 af de her store næste generation havvindmøller på 15 megawatt skal op og sidde. Sådan så 23 er stadigvæk lidt sådan, hvor I ruster videre med 11 megawatt, og jeg ved ikke, hvad det er. Men det bliver der, fra det af, så skal det køre. Er det ikke rigtigt? Det er korrekt. Vi laver nye kraner i år. Vi starter først i 10. på begge skibene, og de nye kraner, de bliver sat på vores eksisterende skib med det formål at kan lave de næste generations møller. Så vi starter i 24 med Siemens' største mølle, og i 25 med Vestas' største mølle. Ja, og det er jo det der, og det, de der, når de så kommer til, fordi Vestas skal, og Siemens skal jo lave dem, ikke? Altså det er ligesom, det jeg har bare prøvet at sige det mange gange, at altså Vestas har problemer, og det er jo så på land mest, men nu, altså, men egentlig er det en orker, det store vup opad skal jo komme, når de der 15 fyre der, begynder at blive lavet i lange rækker, og det er jo projekter, der var 2-3 år, og det der, og så kommer det ene efter det andet og sådan noget. Det er der, at det hele skal. Så hvis du er investor i Vestas, så er det jo det, det handler om. Det er det der skal blive en succes. Det er ikke om at der er en ordre engang i første kvartal, eller alt det. Det skal man bare lige huske. Ikke? Men og så er et andet punkt, som er meget vigtigt, det er, du har en præsentation, du har lavet et regnskab. Det er side 33, vi kan gå ind og se på den, hvor du fortæller noget om, hvordan er strukturen egentlig på en havvindmølleprojekt. Hvor meget der egentlig er turbinen koster, og alt det der forskellige noget der. Og Og den er jo lidt sjov, fordi mange ønsker jo igen tilbage til Vestas. Undskyld, det er ikke for at squeeze dit selskab ud, men det er jo dem, der kommer med sådan en, ikke? Hvor mange sidder og siger, nok, nu har vi fået en ordre på at bygge en vindmøllepark til 3 milliarder, ikke? Se, hvor meget er egentlig vindmøllearbejde, og hvor meget sidder inde på fabrikkerne og vindmøllefabrikker osv. Så du kender den sikkert uden af, men den er jo her, ikke? Men altså, den der med, hvor du siger, at det er jo ligesom lidt interessant, fordi altså, vi har det jo lidt mere tro, at nå, sådan en kæmpe ordre, men det er jo, efter jeg forstår på det der, så er det omkring 40%, der egentlig er, ligesom vi egentlig tilgå dem. Ja, Mikkel, du kan lige få et sekund til at kigge på den, og så smider jeg lige ud til lytterne, at I kan skrive til mig på 42 42 03 21. Husk at starte besked med Miu, hvis I har kommentarer eller spørgsmål til dagens debat. Jeg ved ikke, han kender det lav, men han skal lige have lov til at kigge på, hvad det er for en side, du har tabt ind på. Det er mere sådan en fortælling om, hvor meget der fylder vand, når man bygger sådan en, ikke? Ja, og det har man faktisk set historisk set, at det er der mange, der har misforstået. Ja. Så der har også været en historisk lyst til at bygge møllen, når man kommer til nye steder. Alle vil gerne have en møllefabrik. Mm. Hvis man kigger på den der, så kan man sige, at det er cirka 30%, der er møllen. Der er mange andre ting. Ja, altså, den rene mølle, ja. Ja, det er den rene mølle, og ja. Der er mange andre ting, der fylder meget mere. For eksempel så fylder det hele den vedligeholdsdel, der kommer, når vindmøllen er stillet op, den fylder det samme. Så det var måske også en opfordring til nogle af de steder, der skal bygge sig, ligesom fokusere på det, hvor man har nogle kompetencer. Jeg er jo sådan drevet af markedet, og så jeg har det sådan, hvis man gerne vil noget i et nyt marked, så skal man jo starte der, hvor man har nogle kompetencer, og det er det, man skal bygge ud med. Vi oplever det her local content, når man kommer til nye markeder, altså hvor man skal skabe noget lokalt, og det er jeg helt med på, men det giver ikke mening, at vi flager skibet om for hver gang, vi sejler ind i et nyt land, for eksempel. Okay. Nej, så kan du ikke bruge de folk, du har, der ved, hvordan det skal gøres. Lige præcis. Mikkel, der kommer et par spørgsmål ind her fra lytterne. Blandt andet fra en lytter, der skriver sådan her, hvor meget bruger man seismiske data til at installere vindmøllefundamenter til havs? Med en reference skriver lytteren til TGS ASA, som er norsk seismisk selskab. Ved du noget om det, eller har du styr på det? Det bruger man næsten ikke. Nej, okay. Det bruger man primært olie og gas. Okay, godt. Så fik vi det på plads. Ja. Man laver simpelthen boreprøver. Det er simpelthen skib, der sejler ud og laver boreprøver. Og der analyserer man de boreprøver, og det er dem, vi bruger som data, også for at stille jack-up'en. Godt. Mikkel, inden du smutter, fordi du skal til at videre her lige om et øjeblik, så vil jeg bare gerne sådan høre dig, sådan, hvis du står sådan udefra og kigger ind på dit selskab, og jeg ved godt, det er svært, når man selv er direktør, men sådan de største, tør jeg kalde det svag, altså hvad holder dig vågen om natten derude? Hvad er de største farer, hvis man kigger ind på Cadeler? Jamen, den enkelt største fare, som alle, der arbejder med noget byggeri eller store skibe og konstruktion har, det er sikkerhed. Mm. Det er det eneste opkald, man ikke har lyst til at lave som CEO, det er, at der er nogen, der ikke kommer hjem udefra. Og man kan sige, så er budgetter og analytikere i min verden. Det er det eneste kald, man ikke har lyst til at lave, og det må vi aldrig tage fokus på, at det er det, der er vigtigst. Så hvordan arbejder du aktivt med at sikre det? Vi har faktisk lige offentliggjort en ny, vi kalder det en safety leadership plan, som handler lidt om, hvad forventer vi af vores folk, og hvad forventer vi af vores ledere, og hvor intervention, jeg ved godt, jeg kommer til at bruge mange engelske ord, men det er fordi, det er vant til at høre dem i, det beklager jeg. Men intervention er en meget stor del af det. Det her med at tørre og gå hen og sige til nogen, det der, det er ikke sikkert. For eksempel, hvis du kører en taxa, der kører for stærkt, så siger til ham, jeg har ikke travlt, bare kør 80, det er okay. Mm. Og så man begynder at praktisere det som en daglig ting. Det tror jeg er meget, meget vigtigt. Og vi skal tage imod den her intervention som et tegn på kærlighed, at der er nogen, der gerne vil en det godt. For som sagt, det eneste, vi ikke har lyst til, det er at ringe og sige, at der er nogen, der ikke kommer hjem. Derudover så er der selvfølgelig rigtig mange ting. Altså, nu nævnte du selv det med at hyre folk. Mm. Vi har nemt det lige nu, helt generelt set, fordi folk gerne vil arbejde hos os. Vi har også været hjulpet af, at Mads Drilling og Noble for eksempel, de gik sammen. Det har skabt nogle Mads Drilling-folk, som sad i København, der måske godt kunne tænke sig et nyt job. Det har vi været hjulpet af. Men det, på sigt, hvis væksten den bliver ved med at køre lige så stærkt, som den har gjort indtil nu, så er det selvfølgelig noget, vi skal blive med at holde fokus på. Og det gør vi. Og så er der jo det her med underskrifter på kontrakter, og det lyder jo så, at der allerede er gode kontrakter, også langt ud i fremtiden, Mikkel, men altså, hvor faste er de egentlig? Altså, kan selskaberne ikke komme, kan kunderne ikke komme og sige, det der, det kommer ikke til at ske alligevel? Det kunne man historisk, det kan man i meget, meget mindre grad nu. Det er meget, meget dyrt for dem. For man kan sige, den måde, vi skriver under med kunden, det er, at det skal være virkelig, virkelig, det skal gøre rigtig ondt at trække sig fra en kontrakt. Og så skal der være et stærkt incitament til at blive, og det vil jeg sige, det er der. Og vi sagde faktisk også i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet, at hvis, fordi der har været noget støj omkring den her Hornsea-kontrakt, den var vi godt klar over, den måske ikke støjede så meget, som nogen fik den til at støje. Men det vi også sagde, det er, hvis den bliver aflyst, så vil det, de penge, vi vil få, hvis for at den bliver aflyst, næsten blive en fordel for os. For så havde vi jo skibet frit et helt år, for vi kunne gå ud og kontrakte til nogle andre i et marked, hvor der er mangel på skib. Plus at vi vil få det her, den her store kapitalindsprøjtning nu fra Ørsted. Mm. Vi troede aldrig, det ville ske. Men jeg vil sige næsten, at hvis det sker, så kan det næsten blive til en fordel for os, fordi at der er så stor efterspørgsel. Altså, vi kunne sagtens sælge skibene nu, hvis vi vil, i samme år. Må jeg lige spørge dig om en ting, det er, når du sidder og taler om 39 kontrakter, altså, at I har forespørgsel på et eller andet, i hvert fald ud af, er det så sådan noget standby med vedligeholdelse, at så de er sikre på, at der kommer en forbi og reparerer dem, eller er der ikke nye møller med? Det er begge dele. Men vi arbejder ikke med standby-koncepter, så man kan sige, at vi reserverer ikke skibene længere. Det gjorde man jo tidligere, der reserverede man skibene, så I kan godt få en reservationsaftale. Det gør vi ikke. Nu er det kontrakt eller ingen kontrakt. Det vil sige, hvis man tager skibet, så er man forpligtet til at bruge skibet. Ja. Og Lau, du får lov til at lave en lille hurtig analyse af Cadeler-aktien her efter, at du har hørt på Mikkel her i tre kvarters tid. Hvad tænker du efter, at du har hørt ham forklare om selskab og selskabets fremtid? Han er en god sælger, jo. Sagen er jo den, at det er jo, og det gælder også Vestas og Siemens inden de som aktier, at det er jo en vækstindustri. Alle ved, at det bliver adskillige gange større. Der er nogen, jeg har læst en eller anden, som mente, at der skulle være brug for 100 skibe, ikke? Og du sidder jo vist nærmest, det du siger, er hele branchen i dag, der er, ikke, er 25 eller hvor mange er der? 26, ja. 26. Ja. Og så er der selvfølgelig nogle stykker på vej, men det er ikke noget, du bare laver. Altså, det er ikke sådan, at du siger, jamen, det vil jeg da godt lave. Altså, der er jo en barriere på at gå ind, og du skal jo også være der i mange år, for at du gør det. Jeg har faktisk aktier i et andet selskab, men det var bare accident. Jeg har jo nogle aktier, som jeg købte for 25 år siden, i Gamle Olsen op i Norge. Bornør hedder selskabet, det er Fred Olsen, Windcarrier, kalder det for os. Og han fik jo sådan nogle vind. Han har også to af verdens større, ikke allerstørste, dem er vel dejligt har, men vindskib. Men det var jo, han havde jo olie, og han havde bordplatformer, og bordplatformen gik nedenom og hjem, ikke? Og alt det der, og krydstogsskib. Men det er jo så blevet det, som tjener pengene i dag. Mm-hmm. Og det var jo noget, som sådan set nærmest kom ind fra sidelinjen. Men hvad skal der til, Lars Svendsen, før du igen? Jamen, du kaldte det en pause i Cadeler, havde du lige for tiden, så hvad skal der til, før du hopper på igen? Jamen nu har jeg jo kun det problem, at jeg solgte med 45, så vil jeg jo gerne købe en billigere end 45. Det er sådan set mit problem nu. Men jo, det var jo fordi jeg over og prøve ham der, som så snød mig ved, at lige pludselig bliver det eksploderet over noget helt andet. Mm. Jamen, det er jo ikke noget, jeg køber vindskibe, og så ender det med, at det udgør 10% af nogen, der ligger over på havbunden til olie. Så jeg er faktisk meget positiv på den. Men altså, det er bare, man skal lige huske, at du mener også, at din guidance faktisk er lidt lavere, jo. Fordi der er sådan et år, og så skal den ikke stille for. Var det 3 måneder for at få kranerne ombord, ikke? Så du er ikke travlt, kan jeg godt høre, Lav. Du skal lige sige en ting til sidst, jeg forstår det. Er det ikke rigtigt? At hvis du bygger sådan, nu bygger du den der store nye derude, X-klassen, er det ikke rigtigt, at kranen, han koster over 40% af prisen? Nej, det gør den ikke. Det gør hvor meget er kranen af prisen på den? Jeg må faktisk ikke offentliggøre prisen, men den er en stor del af det. Altså, kranen er vigtig. Altså, man skal have styr på ben og kran, og så kommer alt det andet bagefter. Ja. Men jeg vil også sige, at det som... Det kan lyde besnærende, altså, men det med at bygge et skib, det er jo kun 1% af opgaven. Ja. Det handler jo om at drifte det her skib, når det kommer i drift. Det er med at forstå de kompleksiteter, man står overfor. Og det er jo derfor, det er de ingeniører og projektledere, der sidder på vores kontor i Ørestaden, det er jo dem, der får tingene til at ske. Det er dem, der skaber værdien sammen med de folk, der sidder på skibene, som forstår, hvordan man opererer det her skib. Mm. Og så kan man jo nærmest ikke bestille et skib i dag, og det er jo en anden ting. Og de skib, vi i sin tid bestilte, da vi bestilte X-klassen, der gav vi $325 millioner for dem stykket. Ja. Hvis man skal bestille det samme skib i dag, så koster det over $400 millioner. Wow. Og så havde vi har det her tal, som du sagde til mig på forhånd, at det vil vi ikke tale om. Det er dagtallet. Men er det ikke noget med om $250,000 i døgnet, hvis man har lyst til at få sig ind på det, besøg? Det er ikke helt forkert. Vi har jo lige lukket en kontrakt, hvor vi har offentliggjort, at dagarten var over €375,000 om dagen. Okay. Og så var jeg også det, så? Nej, det var ikke også det. Nej, ikke også det. Det var, vi skal lave Aulands Hage sammen med Hofor og Siemens. Lige syd for København. Ja, det kan du sidde og kigge på for at køge. Ja, men altså. Der er ikke noget det var faktisk en årsag, at vi gik ind i det projekt sammen med Hofor. Det var, at vi sagde, at de møller, der skal bygges i København, den skal vi nok bygge. Mikkel Leup, vi slipper dig der, men det var en kæmpe fornøjelse. Tak fordi du kom og forklarede os lidt om, hvad der foregår ude hos Cadeler, og held og lykke med fremtiden. Den lyder i hvert fald spændende. Tusind tak. Og Lau, du og jeg, vi vender tilbage til dagens marked, som det er ganske stille, og det er du altså nok, fordi at Danmark... Mikkel, den skal have et ordentligt dunk, den der dør der. Nå, Godt. Der er vant til et skolder ud. Det er en spændende uge, vi står overfor, Lars Hansen, for selvom den er kort herhjemme i Danmark, der er jo fri på fredag, men så kommer der altså ret mange spændende danske regnskaber. Det var spændende, det er. Jyske Bank, Lana, Ambu, Norden, Ørsted, Pandora, Sydbank, Novo Nordisk og Mærsk, ISS, NNIT. Jeg kunne næsten blive ved. Hr. Svendsen, hvad vil du særligt holde øje med? Ja, det er, for mit velkommen, der vil sige, man er jo, det interessante er jo det, hvor du selv har nogle aktier. Jeg har i Norden, jeg har faktisk købt lidt igen, fordi han lå og gav sig af ham op i 530, og så røg der 30 kroner udbytte, så det var 500 livet. Og jeg har så købt lidt her, det er måske for tidligt, på 450, det løse. Jeg har købt en tredjedel af det løse, jeg solgte tilbage, så det er sådan lidt frem og tilbage, men og så er jeg en stambeholdning, men så jeg tror egentlig, han kommer meget godt ud af det, og han kommer jo på onsdag. Ja. Så er vi gamle Møller, og han skulle komme den fjerde, ikke? Dagen efter. Ja, jo. Det er sådan, de to, jeg, fordi, altså Jyske Bank og Sydbank interesserer mig jo sådan set ikke, og de har begge to været ude og opjustere, det er jo fint nok. Mm-hmm. Tillykke med det. Og så kan I, der har noget af det, kan sidde og glæde sig over det, men, og Novo har jo også været ude på forhånd og sige, hvad han vil cirka dukke op med, så han er heller ikke så interessant. Men det er nok de der to, jeg for mit vedkommende, jeg vil kigge på, at som interessante. Okay, men vi skal tale i løbet af ugen med Nordens CEO, ja. Jan Rindbo. Det sker altså på onsdag og på torsdag, der får vi lige Britt Melby med i slutningen af udsendelsen om Ambu-regnskabet. Men Lars Svendsen, der er en aktie, som vi faktisk ikke har talt særlig meget om i meget lang tid, og det er Pandora. De kommer altså med regnskab også på onsdag. Hvorfor er den ikke spændende for tiden? Ja, nu er jeg sådan set aldrig, synes, at Pandora var spændende, så det jeg er nok en forkert mand at spørge om det, men det er rigtigt nok, at han har ligget og glædet lidt af på det. Så vidt jeg husker kurskurven, og hvad hedder det, og det er jo så det der, også det der ballade lidt med det der Kina, om, fordi det var et af de vækstmarkeder, man mente, vi skulle give dem et nyt ryg, om det kommer til at køre, eller at de køber jo også, hvad jeg synes er underligt, egen aktie op, så hvad hedder det, det er jo så sådan lidt underligt, men det mener de, at de kan låne penge i banken til, så kan de jo gøre det. Og så er der nogle råvarepriser, som vel også på en eller anden måde spiller ind for Pandora, for guld og sølv har der bevæget sig temmelig meget på det seneste, hr. Svendsen. Ja, er det noget, som man skal være bekymret for? Ej, det tror jeg ikke, fordi det er trods alt, så er det jo sådan en virksomhed, der har en brugsavance på cirka 70, så det er ikke noget, der vælter dem, altså omkostningsstigninger på det der plan. Det er mere det der med, om der er gang i forbrugerglæden eller ej. Det, jeg tror, det er der, den er. Men jeg tror egentlig, som aktie, at den er ikke fair. Der burde ikke være noget galt eller downside risk i den, men det er rigtigt. Hvad dag kommer han? Godt spørgsmål, hr. Svendsen. Det er onsdag, at Pandora lander med deres regnskab. Så er der altså også masser af bilregnskaber i løbet af den her uge. Ford, BMW, Volkswagen. Og Svendsen, du er jo gået ind i bilbranchen. Volvo Cars, jeg har købt. Det var efter, jeg købte lige inden regnskabet, og det var, så vidt jeg forstod, godt nok. Men ja, det er en lille smule, og det er en begynder, og fordi det var Pearson snakkede også lidt om det, at til synligheden er det sådan, at der er også nogle tal for bilsalg i Europa, at man har ventet så længe på alle de der chip problemer med at levere, at ligesom at der er sådan en et gennemstrømning af ordre, som folk vil gerne have de der nye biler, de er gået og ventet på, og der har jo været en nedtur for biler allerede fra 2017. Der mener det er sådan egentlig, siden den tid har det egentlig gået nedad i Europa. Og der er sådan et setback også måske, fordi nogen var snide nok til at vente på elbiler, skal vi sige. Det har måske været en del af forklaringen på det, men, og de kom jo i 2021 for alvor på grund af EU-reglerne, nu går det så op, at så er der kommet der coronaerne forstyrret, og så har der været russer og krigen, og komponentmangel og alt det der. Men nu begynder det at være der igen, og så derfor er det egentlig, at bilindustrien nok klarer sig bedre, og Mercedes har for eksempel, det er den aktie, jeg selv har, for den her aften i umiddelige tider, så det skal jeg ikke rose mig for, men han har jo været ude og fortælle, at deres første kvartal har været rigtig godt. Jeg mener også, at Folkeovn er ude og kommer en eller anden formelding om, at det går sådan set ret godt. Og det er jo så fint, hvis de der, fordi de vejer så tungt i økonomien, kan performe. Ja, og så har vi jo også de der rentemøder jo, der skulle have. Det er jo nok det, der er det mest, det der kan rykke markedet i hvert fald. Ja. Ja, regnskaber er regnskaber, men der er jo altså også centralbankmøder. Det er jo altså onsdag, at den amerikanske centralbank kommer ud og siger, hvad de har tænkt sig at gøre med renten. De fleste ser ud til at mene, at de sætter den op med 25 basispunkter, og så kommer dagen efter, altså om torsdagen, der kommer den europæiske centralbank på banen, og der er forventningerne 50 basispunkter i vejret. Svendsen, er du med på de der generelle forventninger? Ja, det er. Og, men så tror jeg sådan set heller ikke, at amerikaneren gør mere. Så tror jeg egentlig, at han siger, nu stopper vi her, og så ser vi lidt om, ikke økonomien dæmper sig også, fordi der er jo, altså de der tal, der er for økonomien, som vi lige talte om før, de er jo ikke så gode, og så er der ingen grund til, at han skal sådan tæve inflationen ned, og inflationen virer jo også en lidt, så... Men lidt spændende bliver det vel, om han på en eller anden måde lukker lidt luft ud af ballonen, eller sådan indikerer, at det kan være, at de skal sætte renten ned. Det er vel egentlig det, markedet har regnet ind, at de kommer til at sætte renten ned allerede i 2023, og det er måske også lige lovligt optimistisk. Ja, det tror jeg er lidt optimistisk, og det er jo den der bankverdens konsensustankegang, at man er så interesseret i, at han er der. Og nogen siger jo direkte stadigvæk, at der findes en Greenspan put, at hvad der end sker i verden, så vil centralbanken altid redde aktiemarkedet. Mm-hmm. Det tror jeg altså ikke på, at det er den måde, man skal opfatte deres rentepolitik på, fordi de er meget bekymrede for inflationen, fordi det er jo mere også, fordi den så ramler over på renten. Ikke? Og det her, der er et stort fejlsignal omkring, at renterne er jo faldet her i løbet af den sidste måneds tid. Og det er nok mere ikke udtryk for, at folk tror, at renterne skal ned. Det er den måde, det bliver fortolkt på, og så kan Fed bare gøre det samme af det der. Men det er flugt af penge fra banksystemet, som fiser ind i obligationer, og de går så kun og hopper til højst 2 år i løbetid. Og så trækker den lidt ned af derudad, men jeg tror, det er mere til at flugt af penge, end det egentlig er udtryk for, at man siger, at inflations kamp med at vunde, og nu skal I bare blive siddende, så skal det nok løse. Nå. Så nej, det er, men, og problemet er for ECB, er jo, at han er bagefter, ikke? Ja, der er jo også rentemøde i Norges Bank, hvis man er interesseret i det. Men altså, det spændende bliver måske ikke, hvad om de gør noget med renten. Det gør de jo nok, alle sammen, i hvert fald ECB og den amerikanske centralbank. Spørgsmålet er, hvordan de kommer til at tale. Det er pressemøderne, der bliver de mest spændende, for hvad kommer der til at slippe ud af munden på dem der, Lars Svendsen? Det kigger vi altså på lidt længere hen i ugen. Der er lige kommet et spørgsmål, som vi kan nå her til sidst. NKT. Ja, Bendik Søgaard skriver, er NKT i forlængelse af dagens tema et godt køb lige nu? Ja, jeg synes det jo ikke. Persson synes det, fordi han er jo også enig i alt det der at levere. Og hold dig bare til, hvad du synes. Ja, så tager jeg Persson, men nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, der er så meget at sjov at hente i ham, og han har også en stor projektrisiko, fordi de her kabler er jo ting, der skal leveres om 2-3 år, mange af dem, så det er jo ikke sådan noget, der bare bliver overstået, de kan tjene bogføre penge med det samme. Så nej, jeg siger, at han er... Men den er lidt svær. Vi havde forleden dag både, vi havde to først. Den ene dag var det Nexan, som var dårlig, og dagen efter var det Prismyrien, så var det ikke ham, som kom, som er konkurrenter fra Frankrig og Italien, som kom ud og var bedre, så det er sådan, så kan I jo selv vælge. Men nej, det... Jeg synes, det er så begejstret. Vi lader den ligge der. Så når vi lige en mere. 15-årige Jakob fra Greve, han har nemlig skrevet, hvad forventer I fra Novos regnskab? Det er jeg sådan set ude allerede, og fordi de har jo været ude og profit warning på den gode side, og til siden går det jo formidable videre, så jeg tror ikke, du skal være bange for det. Det er mere et spørgsmål om den der børsoptimisme, om den kan den blive ved, fordi det er altså... Kørt godt nok højt op. Ja, det er den også, sådan er det, så ved jeg det. Ja, ja, ja, ja. Hvis den skal falde for tænderne, så er der i hvert fald langt at falde. På, om vi kunne få den lidt ned, så vi kan købe nogen. Det vil vi da gerne være med på den rejse. Vi fisker. Nej, det gør jeg ikke. Men jeg vil sige, at den er meget pænt godt betalt, og jeg tror ikke, der sker nogen overraskelser. Men det er altså i løbet af ugen, at der kommer masser af spændende regnskaber. Der kommer også en non-farm payrolls på fredag, hvor vi holder fri, men så kan man jo sidde derhjemme over videre og kigge lidt på det. Husk også, at der er endnu et eksklusivt arrangement klar til jer. Den 10. i 5. der taler vi om investorpsykologi. Altså, hvad gør du for ikke at spænde ben for dig selv ude på markedet? For det er nogle gange lidt svært, og man bliver altså fanget af de der følelser. Der kan, du få input fra blandt andet Kurt Kare, som er med os på scenen. En mand, som det bestemt er værd at lytte til. Så hop ind på euroinvestor.dk/arrangementer, hvis du altså er interesseret i at være med. Det er den 10. maj. Lars Svendsen, det kører stadigvæk okay, men stille og roligt derude. Ja, det er det. Og så må man se den bank i USA, men altså, så bliver den jo bare revet ned af staten. Altså, det er jo det. Det er jo ligesom sagt. Så må vi jo bare nedlægge den. Vi tager det hele, som det kommer, Svendsen, og sætter et punktum her for dagens udgave af Millionærklubben. Tusind tak, hr. Svendsen, fordi du var med os. Tak til Mikkel Leop, der besøgte os tidligere i udsendelsen, og til Louis Feigenberg, der stod for teknikken derude. Selvfølgelig allerstørst tak til jer, der lyttede med. Vi gør det hele igen i morgen på Genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.